Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Parlamentarii pro-România anunță că ar putea vota un guvern liberal condus de Ludovic Orban. Despre condițiile puse vorbim imediat. Vreau să văd dacă liberalii chiar iau măsuri liberale sau continuă ce a făcut guvernul Dăncilă, adică angajări la stat și aparat bugetar. Un pădurar din Maramureș a fost împușcat aseară, iar trupul său a fost găsit într-o prăpastie. Există indicii că responsabilii ar fi hoții de lemne. Incidentul a avut loc într-o zonă montană situată între Rogoz și Băiuț. Mai mulți primari de comune din zona Moldovei se plâng că fondurile alocate de guvern nu le-ar ajunge până la sfârșitul anului. Nu am de ajuns până la sfârșitul anului, dar încerc să-i iau din alte părți. Este foarte greu. Uniunea Europeană și Marea Britanie au ajuns la un acord privind Brexitul, anunță liderul Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vreme însorită în estul și sud-estul țării și deosebit de caldă în celelalte regiuni. Temperaturile maxime cuprinse între 17 și 27 de grade. În București, cer variabil și o temperatură maximă de 23 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Parlamentarii pro-România anunță că ar putea vota un guvern liberal condus de Ludovic Orban, condițiile să pregătească un buget pentru 2020 care să prevadă restructurări masive în administrația centrală și organizarea de alegeri parlamentare anticipate la vară, odată cu cele locale. Președintele pro-România, Victor Ponta. În acest moment nu votăm guvernul PNL, dar ne pot convinge cu lucruri care arată seriozitatea proiectului. O restructurare a aparatului de stat și implicit reducerea numărului bugetarilor, credeți că ar fi o măsură logică în construirea bugetului? E mai mult decât logică, este absolut necesară pentru că nu mai ai bani, pentru că nu mai poți să mai ții atât de multe structuri. Vreau să văd dacă liberalii chiar iau măsuri liberale sau continuă ce a făcut guvernul Dăncilă, adică angajări la stat și aparat bugetar. Victor Ponta se întâlnește de la această oră cu premierul desemnat Ludovic Orban. Tot astăzi, premierul desemnat va discuta cu liderii ALDE și UDMR pentru a încerca să obțină o majoritate în vederea instalării noului cabinet de miniștri. Despre negocieri ne spune mai multe corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Echipa de negociatură a PNL, formată din premierul desemnat Ludovic Orban și liderii celor două grupuri parlamentare din Senat și Camera Deputaților, Florin Câțu și Luca Turcan, are astăzi o zi plină. Cei trei urmează să discute cu maghiarii care și-au condiționat sprijinul pentru guvern de încheierea unui acord scris în care să fie prevăzut clar că viitorul guvern nu va da ordonanțe de urgență pe justiție sau în privința legilor electorale. Nici cu cei de la USR discuțiile nu se anunță foarte ușoare după ce partidul lui Dan Barna a refuzat intrarea la guvernare și și-a condiționat sprijinul de îndeplinirea mai multor condiții. Mai mult, liderul USR le spunea colegilor din partid că asumarea guvernării ar însemna validarea liberalilor. Un lucru de nedorit pentru partid. Dacă intrăm acum la guvernare, pur și simplu ne asociem cu și validăm PNL-ul. De asta nu trebuie să gădem în capcana de a cere, nu știu, un minister, două, trei PNL-ului sau așa, pentru că ne vor da orice. Ideea că intrăm cu ei la guvernare și validăm înseamnă pentru ei raiul pe pământ. Miercuri, liberalii au discutat cu cei de la PMP care s-au arătat dispuși să susțină guvernul, punând însă două condiții: înființarea unei structuri guvernamentale pentru relația cu Republica Moldova și legea alegerii primarilor în două tururi. Deocamdată suntem în situația în care noi am prezentat care sunt obiectivele noastre și care ar fi cererile PMP. Premierul desemnat are termen până vinerea viitoare, pe 25 octombrie, să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Între timp, mai mulți primari de comune din zona Moldovei avertizează că nu sunt bani nici măcar pentru funcționarea la limita primăriilor în acest an, în ciuda alocării decise de guvern luni la câteva zile după moțiunea de cenzură. 1.400.000.000 de lei au fost distribuiți către aproape jumătate dintre primării, dar suma reprezintă doar un sfert din cât ar trebui până la sfârșitul anului. Corespondenta noastră în Vrancea, Claudia Toader, ne spune care este situația în mai multe localități din județ. Primăria Slănic Moldova a cerut 2,2 milioane de lei, bani necesari pentru salarii, iar primarul se teme că dacă nu vor mai primi bani, primăria va intra în insolvență. Slănic Moldova este singurul oraș din județul Bacău care nu a primit bani la ultima suplimentare suplimentare de fonduri. Județul primește 62 de milioane de lei, din care aproape jumătate, adică 29 de milioane, îi revin orașului Bacău. Suma alocată îl nemulțumește pe primar, care a solicitat 160 de milioane de lei. Numai pentru încălzire, orașul are nevoie de 40 de milioane de lei. În Vrancea, suplimentarea aduce 39 de milioane de lei, bani care se împart unui număr de 37 de localități. Și aici, cei mai mulți bani, adică 21 de milioane de lei, ajung la reședința județului Focșani. Banii vor fi folosiți de primărie pentru funcționare, dar și pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și însoțitorilor acestora, capitol rămas descoperit pe ultimul trimestru al anului. Claudia Toader, Europa FM. Un primar din Vrancea a explicat pentru Europa FM că minusurile s-au acumulat de când guvernul a decis să pună în sarcina primăriilor plata unor ajutoare sociale, pentru care însă nu a alocat și banii. Dacă tot ne-au dat obligativitatea de a plăti persoanele cu deficiențe, persoanele cu handicap, era normal și drept ca să le dea și sursa de finanțare. Criza de bani din primărie este veche și rezolvarea ei a fost amânată de guvern până în ultima clipă. Nici măcar după alocarea de bani din ședința de luni nu se acoperă minusurile provocate de la începutul acestui an în buget. Sonia Teodoriu. Pe picior de plecare, guvernul interimar a împărțit 1,5 miliarde de lei comunităților locale. Ministrul demis al finanțelor a spus la începutul acestei săptămâni că acești bani asigură funcționarea primăriilor până la finalul anului. Sumele avute în conturile UAT-urilor cu ceea ce se alocă asigură clar o funcționare până la finalul acestui an și în anumite cazuri chiar și dincolo de acest moment. Și totuși primăriile se plâng că banii alocați la începutul săptămânii reprezintă doar un sfert din cât le-ar trebui ca să poată plăti salariile și ajutoarele sociale în acest an. Eugen Teodorovici spunea luni că e problema viitorului guvern să asigure restul de bani. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Cum vă spuneam la începutul jurnalului, guvernul de la Londra și Comisia Europeană au ajuns la o înțelegere privind un nou acord pe tema Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Noul tratat ar urma să fie prezentat astăzi liderilor din Uniune la summitul Consiliului European. Anunțul a fost făcut de Boris Johnson, premierul britanic, și de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un pădurar din Maramureș a fost împușcat aseară, iar trupul său a fost găsit aruncat într-o prăpastie. Bărbatul ar fi fost ucis de hoții de lemne cu o armă de vânătoare, spun anchetatorii. Mai multe persoane sunt audiate astăzi, transmite Mica Jvab. Purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă tribunalul Maramureș, Bogdan Gabor, ne-a declarat că se fac în continuare cercetări la fața locului și a dispus efectuarea unei expertize medico-legală pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. Cert este că a fost tras un singur foc de armă. Pădurarul, în vârstă de 30 de ani, păzea o pădure proprietate privată, aparținând unor persoane fizice, și avea în permanență suspiciuni că în zonă sunt furturi de material lemnos. În seara când a fost împușcat, a primit informația că mai mulți cetățeni certați cu legea s-au dus să taie lemne din pădure și l-a anunțat pe șeful de district, care la rândul său a sunat la 112. Între timp, este posibil ca pădurarul să fi intrat în conflict cu hoții de lemn, moment în care ar fi putut avea o altercație cu aceștia, fiind executat cu propria armă. Mai multe persoane au fost duse la audieri, fiind vorba despre infracțiunile de ultraj și omor. Pe de altă parte, reprezentanții Direcției Silvice Maramureș spun că în ultima perioadă asupra lucrătorilor silvici au existat presiuni puternice din partea celor care au un interes de a tăia pădurile. Bărbatul, care a căzut victima acestora, lucra de 9 ani ca pădurar și era unul dintre cei mai pricepuți angajați. Mica Jvab, Europa FM. Și să amintim, în ultimii ani, 5 pădurari au fost uciși de hoții de lemne și alți peste 650 au fost agresați sau amenințați, așa arată datele organizațiilor neguvernamentale. La jumătatea lunii trecute, vă amintesc, un pădurar a murit în urma loviturilor primite de la hoții de lemne surprinși la furat în ocolul silvic Pașcani. 70 de medicamente ar putea să dispară din farmacii, atrage atenția Asociația pentru Protecția Pacienților. Unele sunt necesare pentru pacienții cu diabet, cardiaci sau cu boli oncologice și pentru acestea nu există alternativă pe piață. De vină ar fi întârzierea unei proceduri, faptul că Ministerul Sănătății nu a aprobat prețurile pentru aceste tratamente. Cu amănunte, Liliana Nicolae. La începutul lunii noiembrie, pe 2 și pe 6 noiembrie, expiră prețurile pentru 128 de medicamente. Ministerul Sănătății a încercat să găsească soluții. Pentru unele a fost acceptat prețul de către companiile producătoare și urmează să fie publicat. Pentru altele, care nu au echivalent terapeutic, e nevoie de o autorizare de nevoi speciale de la Agenția Națională a Medicamentului. Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale a Pacienților din România, trage însă un semnal de alarmă. Nu se poate să pui pe piață un medicament în sistemul de sănătate românesc decât dacă ai și prețul aprobat de către Ministerul Sănătății. Începând cu data de 2 noiembrie, respectiv 6 noiembrie, practic aceste medicamente nu mai pot fi comercializate pe piața din România. Nici compensat, nici necompensat, adică cu plată directă. Practic, noi pacienții trebuie să ne cumpărăm medicamentele din străinătate. Un semnal în acest sens a tras și Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, al cărui președinte declara recent că, din păcate, soluțiile propuse până acum de Ministerul Sănătății nu rezolvă cauza care a generat această situație. Dacă nu mergem la rădăcina problemei, spunea el, sute de mii de pacienți români riscă să rămână fără medicamente. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Violențe extreme aseară la Barcelona. Zeci de manifestanți au dat foc mai multor mașini și au aruncat cu sticle incendiare și pietre în forțele de ordine. A fost a treia zi de proteste provocate de condamnarea la închisoarea mai multor liderii separatiști catalani. Anca Grădinaru. Cel puțin 20 de persoane au fost reținute în urma violențelor de aseară din centrul Barcelonei, iar de luni, de când au început protestele, poliția a reținut peste 50 de persoane. 125 de oameni au fost răniți în confruntări, printre care se află și polițiști. Fostul lider al guvernului separatist catalan, Carles Puigdemont, care este fugit în Belgia din 2017, i-a încurajat pe protestatari să continue să se mobilizeze. În același timp, succesorul său în funcția de premier regional, Quim Torra, a declarat azi noapte că un grup de infiltrați și provocatori a fost responsabil pentru recentele acte de vandalism. Mișcarea de independență nu este și nu a fost niciodată violentă, a mai spus Torra. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a condamnat incidentele violente, spunând că guvernul de la Madrid va continua să garanteze securitatea în regiune. Jurnalul de prânz continuă cu știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, oficialii naționalei de fotbal a Suediei se declară îngrijorați înaintea partidei cu România, decisivă în cursa pentru calificarea la Euro 2020. Directorul de securitate al reprezentativei scandinave, Martin Fredman, se teme că la meciul de pe Arena Națională ar putea avea loc violențe și episoade de rasism. Fredman face trimitere la incidentele de la partidele cu Spania și Malta, în urma cărora selecționata lui Cosmin Contra a fost sancționată să joace cu porțile închise împotriva Norvegiei. Oficialul scandinav admite că nu există un pericol concret pentru cei aproximativ 1500 de fani suedezi care se vor deplasa la București, dar spune că riscul producerii unor incidente e crescut. În opinia lui Martin Fredman, fotbalul românesc ar fi afectat de rasism și violențe. Meciul cu Suedia se joacă la 15 noiembrie. Amintim, pentru a merge la Euro, România trebuie să câștige și să obțină apoi și un egal în ultima etapă a preliminarilor pe terenul Spaniei, care este deja calificată. Liderul Ligii Secunde de fotbal a României, Turisturnu Măgurele, a pierdut primele puncte pe teren propriu în actualul sezon. A remizat 1-1 cu UTA Arad. Oaspeții au deschis scorul prin Ciprian Rus în repriza secundă, însă 10 minute mai târziu au rămas în inferioritate numerică. Negruța a egalat în minutul 78. Turist a pierdut etapa trecută în deplasare la Metaloglobus și rămâne cu o singură victorie în cele 3 meciuri de când antrenor este Florin Bratu. Echipa din Turnu Măgurele se menține pe primul loc în clasament, dar a fost egalată la puncte de CS Mioveni. UTA este a treia cu 6 puncte mai puțin, dar mai are de jucat 3 restanțe. Rapid a învins tot ieri Petrolul Ploiești, gol Manole în minutul 80 și a urcat pe 4, de asemenea la 6 puncte de lider. Și giuleștenii au însă 2 meciuri mai puțin disputate. Steaua a învins-o la limită pe marea rivală Dinamo în Liga Națională de Handbal Masculin, 27-26. Neînvinsă până acum în actualul sezon, campioana antitră a încasat golul decisiv în ultimele secunde ale meciului jucat la Chiajna de la Krsto Milošević. Echipa din Ștefan cel Mare venea după o serie de 7 victorii consecutive în campionat, una în Supercupa României plus 3 victorii și o remiză în Liga Campionilor. Și aseară a condus cu 5 minute înainte de finală, dar Steaua a reușit să se impună datorită lui Milošević, care a fost și cel mai bun marcator al roșialbaștrilor cu 7 goluri. Starul dinamovist Amin Banur a înscris de 11 ori. În clasament, Dinamo este pe primul loc și are 5 puncte peste Steaua, clasată a 4-a. 13 și aproape 15 minute, Jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Dezbatem astăzi, așa cum v-am promis,